Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 16 lipca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, witam ponownie. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Jest duży poziom niezadowolenia. Rekonstrukcja rządu musi być głęboka, mówi w Trójce Marek Sawicki. Rzeź Wołyńska po raz pierwszy w dokumencie Unii Europejskiej jest apel o prawdziwe pojednanie. Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca do Europy. Za pół godziny ląduje w Kolonii. Po kosmicznej misji czekają go badania. Zmiany w rządzie powinny być znaczące, mówi w Trójce o planowanej rekonstrukcji gabinetu poseł PSL-u Marek Sawicki. To dlatego, że poziom niezadowolenia z działań rządu jest zbyt duży, dodaje gość bez uników rozmowy politycznej. Ta rekonstrukcja powinna się dokonać w tydzień, góra 10 dni po wyborach prezydenckich, a nie my czekamy kolejny miesiąc. Do rekonstrukcji rządu ma dojść w przyszłym tygodniu. Premier Donald Tusk informował dotychczas, że nie zmieni się lista ugrupowań mających w gabinecie wicepremierów. Obecnie te stanowiska pełnią Krzysztof Gawkowski z Lewicy i Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u. W nocy Rosjanie atakowali terytoria w głębi Ukrainy za pomocą 400 dalekosiężnych dronów. Użyli też jednej rakiety balistycznej. Celowali m.in. w Winnicę i Krzywy Róg. Są ranni i zniszczenia zabudowy cywilnej. Jak przekazali ukraińscy wojskowi, w nocy udało się im zestrzelić około 200 bezzałogowców typu Shahid. Ponad 150 unieszkodliwiono radiolokacyjnie. Jednak, jak napisano, ponad 50 rosyjskich dronów dosięgło swoich celów. Ukraińcom nie udało się też strącić rosyjskiej rakiety balistycznej Iskander. W niemal 400-tysięcznej przed wojną Winnicy w środkowej Ukrainie w wyniku nocnych ataków rannych zostało 7 osób. W Krzywym Rogu także doszło do zniszczeń i pożarów. Tam ranny został co najmniej jeden cywil. Rosjanie w ciągu ostatniej doby za pomocą rakiet, dronów i bomb atakowali także miejscowości położone tuż przy linii frontu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rzeź Wołyńska wspomniana po raz pierwszy w unijnym dokumencie. W raporcie poświęconym Ukrainie, który przyjęła Komisja Spraw Zagranicznych Europarlamentu, jest zapis o konieczności wyjaśnienia kwestii historycznych, takich jak właśnie rzeź na Wołyniu. Jest mowa o tym, by odbyło się to w duchu prawdziwego pojednania z poszanowaniem godności ludzkiej i dobrosąsiedzkich stosunków oraz krytycznej oceny wydarzeń historycznych. Jednym z inicjatorów takiego zapisu był europoseł Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Wszelkie relacje sąsiedzkie i budowa pokojowej wspólnoty oparta musi być o prawdę historyczną i ważnym jest, żeby te wątki historyczne były przez dialog polsko-ukraiński wyjaśnione i w ten sposób rozwiązane, by również rodziny ofiar tej zbrodni mogły liczyć na godność, na pochówek, na pamięć. Wspomnienie w unijnym dokumencie ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach było możliwe dzięki współpracy polskich europosłów ponad podziałami. Z Andrzejem Halickim zabiegało to Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze, że znalazł się ten zapis. Paradoksalnie, wbrew tym, którzy krytykują tę inicjatywę, trzeba powiedzieć, że to jest również korzystne dla samej Ukrainy. Oczywiście, że my przede wszystkim myślimy o Polakach, którym trzeba oddać hołd, ale również dla relacji polsko-ukraińskich to jest ważne, bo im szybciej przerobimy tą traumę, im szybciej zamkniemy ten dramatyczny okres w naszej historii, tym szybciej będziemy mogli budować porozumienie polsko-ukraińskie. Raport przyjęty na Komisji Spraw Zagranicznych po wakacjach ma być głosowany na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Sławosz Uznański-Wiśniewski leci ze Stanów Zjednoczonych do Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej w Kolonii. Astronauta był w kosmosie 20 dni i 3 godziny. W Kolonii przejdzie badania lekarskie, mówi popularyzator astronomii, twórca fanpage'a Z głową w gwiazdach Karol Wójcicki. Teraz będzie poddawany w Centrum Medycznym ESA badaniom, żeby sprawdzić, czy wszystko u niego w porządku, czy nie potrzebuje jeszcze jakiejś pomocy, jakiegoś zaopiekowania przez kolejne dni, ale to jest taka standardowa procedura. Samolot ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie ma lądować w Kolonii za pół godziny. Kolejna nieprawdziwa informacja o migrantach. Pojawiła się plotka, że w budynku byłej szkoły w Krępinach w województwie lubuskim powstają mieszkania dla migrantów. Mieszkania owszem powstają, ale dla naszych mieszkańców, mówi wójt gminy Krzeszyce Stanisław Peczkaitis. Nigdy o takim czymś nie mówiło się. Te mieszkania mają służyć dla naszych mieszkańców. Mamy długą listę oczekujących. Powstaje tam 3 piękne mieszkania i myślę, że wykonawca za parę miesięcy skończy tą inwestycję. Mieszkania w Krępinach będą gotowe późną jesienią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno i deszczowo, będą też burze, miejscami z gradem nad Bałtykiem. Tylko 16 stopni, w centrum 22, na południu 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:30. Dobrego dnia. Witamy ponownie w niezmienionym składzie. Anna Regulska, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski z Państwem do 11:00 w audycji Dobrego Dnia, w której dziś jeszcze wiele tematów, ale zaczniemy od jednego z nagrań sprzed lat, które regularnie do mnie wraca, zwłaszcza, że ostatnio ten jegomość obchodził urodziny, więc tym bardziej jest powód ku temu, żeby ponownie poeksplorować trochę jego bogaty katalog muzyczny. Beck. On the splinters. So bring it on down. tutaj cofamy się do tej płyty Mellow Gold. To był 94 rok. No i właśnie na niej numer jeden, czyli Back i Loser. To był utwór, który tę płytę otwierał. No i oczywiście też niezapomniany teledysk dołączony do tego nagrania. Bardzo polecam sobie do niego wrócić, bo to są takie opowieści, które zupełnie inaczej były rozumiane, wydaje mi się, wtedy niż teraz, a też z perspektywy czasu dobrze jest sobie je odtworzyć. Natomiast muzycznie u nas teraz, tak jak wspominałem, płyta tygodnia to jest ten moment w ciągu dnia, kiedy sięgamy po tę jedną z trzech płyt, bo mamy jeszcze dwie w innych momentach dnia. O tym jeszcze dziś Państwo usłyszą. Kokoroko, czyli powrót do nowej fali brytyjskiego jazzu, łączącego w sobie, poza tym, że te najbardziej klasyczne jazzowe elementy, te podstawę, no i bardzo bogate zaplecze etniczne artystów, którzy tę muzykę tworzą. Tutaj Askel także gościnnie, Three Piece Suit z nowej płyty właśnie Kokoroko. Próbuję, cały czas próbuję, ale przypomina mi się mem Tough Times Never Last, jak myślę o tej płycie, bo to jest właśnie tytuł nowego albumu Kokoroko. Tough Times Never Last, płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia. Kolejna płyta tygodnia, bo mamy trzy w audycji Tu Myśliwiecka 357 po 14, a po 19 w rotacji jeszcze jedna propozycja płytowa. Z słonecznego obecnie Londynu przenosimy się do nocnej w tej chwili Kalifornii. Zespół Mercy. Jedna z propozycji dawniej na naszej liście przebojów, a ja przypomnę, że można głosować do piątku do 12. Lista przebojów, zakładka na stronie Trójki, tam wszystkie informacje i zestaw do głosowania. No love in the city, waiting for you. Sad songs in the Mayflower. Praying a million lives will go to lovers colliding, saving a soul. Why do I feel like I'm California? You and me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stop, stop, czekam na ogień na niebie. Jestem tu tylko dla ciebie. Spłoniemy. upadnie, nas już nie będzie. O Boże, Boże, znowu będę się niszczył. Miałem marzenie, może kiedyś się ziści. W ustach masz burzę, a w oczach płomienie. Kotku, umarłem wczoraj, już się nie zmienię. Znowu wszystko zmienia się w żal. Tylko ty przynosisz ogień. Tylko ty przynosisz ogień. Na zawsze zatrzymuj się w głowie. Tylko ty przynosisz ogień. Błąd, błąd, pora uciekać już stąd, nim świat się skończy. Bo nie ma nic, jeśli nie ma miłości. Zły ból, materia, może będzie nam prościej. A pół, pół, serce mi pęka na pół od samotności. Czekam na noc, bo nadzieja jest w nocy. Nim przyjdzie świt i otworzy nam oczy. Dziwna wiosna, czyli warszawskie trio, niegdyś Superhuman Like Brando, to nieco inny szyld, ale ten sam skład, no i bardzo podobne dźwięki, które też zachęcam do tego, żeby sprawdzić. No a Dziwna wiosna już pod tą nazwą od 2021 roku. To było nagranie Ogień, czyli numer jeden z płyty Duchy Disco sprzed 2 lat. Teraz wypadałoby tylko zasugerować, że to już jest ten czas, kiedy chętnie przyjęlibyśmy nową płytę. No ale single się już ukazują sukcesywnie. No, no, no, to jest ten najświeższy z kwietnia tego roku. Jak coś więcej się okaże, ukaże, no to też będziemy na antenie Trójki informować. Angus and Julia Stone. Dziś u nas muzycznie Heartbreak to jedno z ich nagrań, które no najbardziej do mnie przemawiają. Zdecydowanie od lat wracam do tego utworu. 10.23, a za kilka minut piknik naukowy. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Polecamy się. Zapraszamy do reklamy. I orzech, i karmel, i czekoladowy. Już dziś wielopaki lodów Bongelati na patyku XXL od 17,99 za opakowanie. Bongelati, smak włoskich wakacji. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A56 5G 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1798 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Twoja paczka została zatrzymana z powodu niedopłaty. Ureguluj należność klikając w link. To nie kurier, to oszust, który poluje na twoje złotówki. Nie daj się okraść. Zanim wpiszesz dane karty płatniczej, zadzwoń do bliskich. Sprawdź, jak chronić swoje pieniądze na www.bezpiecznezłotówki.pl. Sfinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, którego dysponentem jest minister finansów. Organizatorem kampanii jest Fundacja Think. Cześć, Aniu. Cześć, Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Ekspres ciśnieniowy Saeco Grana Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2549 zł. Taniej o 250 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest godzina 10:30. Piknik naukowy. Jak zwykle w poniedziałki i środy o tej porze Monika Suszek powraca z kolejną opowieścią, z kolejnymi odkryciami. Być może dziś w pikniku natomiast trochę sztuki, trochę nauki też, no bo ona jak zawsze musi się pojawić. A Study in Isolation to międzynarodowy projekt autorstwa Jana Świerkowskiego, który łączy obie wspomniane dziedziny, sztukę i naukę. Dwoje artystów zostało zamkniętych w ośrodku badawczym pod Piłą i odbywało analogowe misje kosmiczne. Wszystko po to, by poznać odpowiedzi na pytanie, co dzieje się z umysłem i ciałem w izolacji i w jaki sposób izolacja wpływa na kreatywność. Artyści pochodzą z Nepalu, o czym mówił Jan Świerkowski w rozmowie z Moniką Suszek. Nadajmy im osobowość. Amrit Karki, artysta wizualny, zajmujący się instalacjami, ale też performancem i współpracujący z Instytutem Mariny Abramowicz w ramach działania takiego, w które opiera się o pracę ze swoim ciałem, o wprowadzanie pewnej dyscypliny i stawianie tego ciała w różnych ekstremalnych sytuacjach. No i Amazumi z kolei, bo Amrit to jest taki introwertyczny człowiek, który bardzo dużo rzeczy trawi w sobie, przeżywa, a następnie z tego powstaje praca artystyczna. Z drugiej strony Amazumi, taka żywiołowa raperka, która współprowadzi w Katmandu wydawnictwo muzyczne Skati Records i ona z kolei jest taką osobą bardzo dynamiczną, jak to raper, jak to raperka. I oni oboje w zupełnie inny sposób przeżywali tę misję. Z jednej strony właśnie tak do wewnątrz, jak Amrit i ten jego performance, który na koniec całego procesu prawie dwumiesięcznego powstaje. On jest właśnie taki do środka i pewien sposób medytacyjny. I z drugiej strony performance Amazumi to 20 minut takiej historii, narracji o nowych rytuałach w kosmosie, czy o potrzebie właśnie tworzenia tych nowych rytuałów, o wymieszaniu naszych historii, dziedzictwa. Amazumi z kolei no, urodziła się w Nepalu, natomiast całe swoje życie potem dorastała w Hongkongu, w Londynie, studiowała w Belgii, także u niej to wszystko jest taką mieszanką kulturową i trudno byłoby ją właśnie przypisać do jakiejś narodowości, do jakiejś kultury i o tym trochę jest ten jej performance. Jestem ciekawa, jak bardzo na przykład osobowości wpływały na ich pracę, takiej izolacji, czy bycie introwertykiem pomaga, czy też przeszkadza. Więc Amrit przede wszystkim odkrył, że kosmos jest strasznie nudny. To jest takie może banalne. Oczywiście taki krótki pobyt, 2-3-tygodniowy, jak teraz Sławosza, on jest pełen emocji, takiej dumy, którą myślę astronauci tam przeżywają. Natomiast dłuższy pobyt to jest powtarzanie czynności, które w żaden sposób nie są jakieś przełomowe, widowiskowe. I Amrit właśnie o tym opowiadał, że również pozostali członkowie załogi jemu wydali się tacy dość zimni, mechaniczni. Właśnie przez to być może, że są inżynierami, razem z Amritem w tej misji brał udział chociażby kontroler lotów NASA. I Amrit opowiadał o tym, że starał się dowiedzieć, okej, to po co my to robimy, po co my mierzymy te rośliny. Ewidentnie widać, że obecność Amrita i obecność artysty sprawiła, że osoby biorące udział w tych misjach zaczęły z nim rozmawiać i zastanawiać się do takiego pierwotnego poziomu, czyli nie tylko po to mierzymy rośliny, żeby wiedzieć jak rosną, tylko dochodzimy do momentu, bo może my chcemy wiedzieć, jeśli gdzieś polecimy na jakąś planetę, to czy to życie jest tam możliwe, jak ono się zaczęło, czy jesteśmy sami w kosmosie. I to jest właściwie to, po co my robimy naukę. I z tego, co on opowiadał, właśnie pozwalała wracać do takich podstawowych rozmów w takiej rekontekstualizacji badań. Świetnie pomagają artyści, czy wspierają naukowców, żeby móc z powrotem wrócić do tych pierwotnych pytań. A co z izolacją? I Amrit i Amazumi mówili o tej izolacji i ich umyśle, to o czym mówili? Czy wtedy zna się odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, których się na przykład nie zadaje w tłumie? Myślę, że ta izolacja, w której oni byli, czyli 2-3-tygodniowa, to wciąż jest krótko. Są bardzo dobre modele psychologiczne, które rozwija Lunares, gdzie właśnie wynika statystycznie, że powiedzmy 3 dnia przychodzi, nie wiem, znużenie, załamanie. 5., 6., 7. jest jakiś cykl akceptacji i znowu chęci do działania i motywacji. Myślę, że bardzo dużo rzeczy, które się tam zadziało, dopiero będzie dochodzić przez najbliższe tygodnie czy miesiące, zarówno do Amrita, jak i do Amazumi. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że około powiedzmy 90% naszego myślenia, to jest jednak myślenie podświadome. I takie wprowadzenie siebie w izolację pozwala tym procesom pod spodem pracować dużo lepiej. Dlatego my też zaprojektowaliśmy proces twórczy w jakimś odstępie czasu po właśnie pobycie w Lunaresie. I myślę, że to, co my pokażemy w Wenecji, to będzie w ogóle pierwsza iteracja tych wniosków, które płyną z tego projektu i jest jeszcze bardzo dużo rzeczy i wniosków, które na pewno przełożą się na kolejne działania i kolejne prace. A to tylko fragment rozmowy Moniki Suszek, bo całość dostępna w naszych podcastach w zakładce Piknik Naukowy. Monika Suszek i Jan Świerkowski oczywiście, przypomnijmy. No i oczywiście premiera projektu naukowo-artystycznego odbędzie się 24 lipca w Wenecji. To także ważna informacja. Reżyser nie wyklucza, że projekt zawita również do Polski. Więcej informacji można znaleźć w mediach społecznościowych Jana Świerkowskiego. Ja przypominam raz jeszcze, żeby wybrać się do podcastów Trójki i wysłuchać całości rozmowy Moniki Suszek i Jana Świerkowskiego właśnie. 10:35 na zegarze w tej godzinie jeszcze u nas o filmach. No to Republika nam zagra. Telefony, proszę bardzo. Tylko 20 minut nam pozostaje do 11. Przypomnę, że jeszcze w tej godzinie u nas o filmach Riko Jaźwiński, ale będziemy też zapraszać na Young Arts Festival. To wszystko przez ten czas jeszcze się wydarzy. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Polecamy się mailowo. Ten adres warto jest zapamiętać właśnie w kontekście festiwalu, na który zapraszamy i za chwilę zapraszać będziemy. Także mamy kilka biletów, którymi chętnie się podzielimy. To jedna z nowości na naszej antenie, Trans State i zespół Suede, legendy z lat 80., 90. w zasadzie przede wszystkim, ale to co robią teraz, no to już chyba trochę nowy poziom ich działalności na pewno. Zespół Suede na antenie Trójki, kwadrans do 11:00. Zgodnie z zapowiedzią teraz trochę więcej o tym, co na tym największym ekranie porozmawiamy. Fajny film. O tym, co na największym ekranie porozmawiamy. Tak to powinno zabrzmieć. Riko Jaźwiński powraca ze swoim cyklem, który w audycji Dobrego Dnia codziennie można znaleźć od poniedziałku do czwartku. Zachęcamy do tego, żeby słuchać też audycji filmowej o 12:00 w każdy piątek, ale na razie skupimy się na tym, co tu i teraz, czyli Bartosz Kowalski, jeden z polskich twórców, premierę swojego najnowszego filmu będzie miał na rozpoczynającym się już jutro 25. Międzynarodowym Festiwalu Nowe Horyzonty. Jego thriller 13 dni do wakacji będzie można zobaczyć w popularnej sekcji Nocne Szaleństwo. Riko Jaźwiński w rozmowie z reżyserem. Zdarzyło się, że uczestniczyłeś w pokazach Festiwalu Nowe Horyzonty właśnie z sekcji Nocne Szaleństwo? Nie, no Nowych Horyzontach w ogóle nigdy nie byłem. Chyba miałem jakiś pitching, z tego co pamiętam, w sekcji Work in Progress, bodajże tak to się nazywa, ale z filmem chyba nie byłem. No to wreszcie będziesz, osobiście także. Oczywiście, tak, tak, będzie to nasza polska premiera, czy w zasadzie specjalny pokaz przedpremierowy, a film wejdzie do kin 8 sierpnia. Mówimy oczywiście o filmie, który jak najbardziej sprawdzi się w wakacje. Tytuł 13 dni do wakacji. No i myślę, że on się świetnie wpisuje właśnie w taką sekcję jak Nocne Szaleństwo, no bo czego ona dotyczy, jakie filmy się w jej ramach pokazuje, no to na pewno wiesz. Tak, jest to thriller, można w zasadzie powiedzieć w pewnym sensie horror w bardzo specyficznym podgatunku, który nazywa się Home Invasion, czyli grupa ludzi z jakiegoś powodu zamknięta w jednym miejscu i w tym miejscu czające się jakieś zło. No to tak pokrótce wygląda Home Invasion i my staraliśmy się wpasować w te bardzo takie archetypiczne znamiona tego podgatunku, ale jednakowoż próbowaliśmy oczywiście tchnąć tam i trochę inspiracji z życia, ale też i pewnego społecznego komentarza. A czy masz może jakiś swój ulubiony film z tego właśnie podgatunku Home Invasion? Chyba Czarne Święta, co w ogóle jest okrzyknięty jako pierwszy slasher. Powstał bodajże w roku 1972. John Carpenter tworząc Halloween, bardzo się tym filmem inspirował. I też wielokrotnie jak mówi się, że właśnie Halloween to jest pierwszy slasher, który wykorzystuje właśnie punkt widzenia mordercy i tak dalej. To jest nieprawdą, bo pierwszy film, który to zrobił, były to Czarne Święto. Oczywiście mówi to osoba, która doskonale zna kino gatunkowe, bo właściwie no, chyba od zawsze byłeś nim jakoś tam zafascynowany. Od kiedy pamiętam, tak. Moje serce jakoś zawsze z niewiadomych mi przyczyn najbliżej było zawsze horrorów i kina gatunkowego. Moi rodzice bardzo wcześnie pozwolili mi takie filmy oglądać, więc w zasadzie od 12-13 roku życia, kiedy też zacząłem jakieś pierwsze swoje takie podrygi scenariuszowe, również horrorowe tworzyć, to ta miłość nie minęła i wydaje mi się, że nie przeminie. A ciekaw jestem, jak pracowałeś z aktorami na planie, no bo myślę, że polscy aktorzy nie mają szczególnie wiele doświadczeń w tego rodzaju filmach, a więc też w pewnym budowaniu napięcia. Tak, to oczywiście zaczynamy od jakiejś garści referencji. Aktorzy dostają pewnego rodzaju zadanie domowe, żeby obejrzeć listę filmów, które są w jakimś sensie w podobnym klimacie tego, w co my celujemy. Ale oczywiście aktorstwo w kinie gatunkowym jest dosyć specyficzne. Aktorzy się bardzo cieszą, że mogą coś takiego zrobić, bo to też no, w polskim kinie rzadko kiedy się to zdarza i rzadko kiedy aktorzy mogą się w ten sposób, że tak powiem, wyżyć aktorsko. Natomiast no, są bardzo specyficzne chwyty aktorskie, które się wykorzystuje czy właśnie w budowaniu napięcia, czy strachu, ale to już wolałbym pewnie tę wiedzę zostawić dla siebie. No to pierwsi przekonają się o tym widzowie festiwalu Nowe Horyzonty. Myślisz, że wciśniesz ich swoim filmem w fotel? Nie mam pojęcia. Myślę, że dużo zależy od wrażliwości. Ten film miał też dosyć skomplikowaną drogę realizacyjną i bardzo się cieszę, że on w końcu powstał i że ujrzy światło dzienne też w tak fantastycznym miejscu jak Nowe Horyzonty. Jest tam i pewien społeczny komentarz i wydaje mi się, że jest to też historia, która nawet w tej swojej konwencji i otoczce Home Invasion będzie mogła skłonić do jakiejś refleksji. Z Bartoszem Kowalskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński w ramach cyklu Fajny Film. A ja przypomnę, że w każdy piątek po 12 audycja trójkowo-filmowa oficjalna, kinowa premiera filmu 13 dni do wakacji będzie miała miejsce 8 sierpnia. Jutro Nowe Horyzonty się oficjalnie rozpoczynają, aż z tego wszystkiego mi odebrało mowę. Ania Lalka będzie na miejscu i przez te 10 dni będzie przemierzała festiwalowe rewiry i być może jakieś informacje nam dostarczy. A odebrało mi mowę też dlatego, że to są wakacje, czyli czas festiwalowy, poza tym, że filmowy, no to też muzyczny i to zawsze jest okazja, żeby poznać mnóstwo nowej muzyki. No i takim miejscem, takim festiwalem, który skupia w sobie dużo muzyki nowej, dużo muzyki zagranicznej i polskiej, jest Young Arts Festival, który 18 i 19 lipca się odbędzie. Zapraszamy serdecznie do Krosna. Kto ma ochotę, no to zachęcamy do tego, żeby dzwonić. 22 i 7 trójek Gosia Jakubowska odbierze i przekaże bilety na te wydarzenia. Dziś w audycji Dobrego Dnia powracamy do line-upu festiwalowego, w którym w tym roku m.in. polski zespół jazzowy Immortal Onion, który już słyszymy w tle. Immortal Onion, którzy koncertowo wypadają także świetnie. Miałem okazję zobaczyć ich w ubiegłym roku na festiwalu Nowa Muzyka i naprawdę to jest coś. Na Young Arts Festiwalu w tym roku, Dobrego Dnia, @polskieradio.pl, zapraszamy. Jeszcze można do nas pisać w sprawie zaproszeń. Gosia Jakubowska, Anna Regulska i Maciej Jankowski, to wszystko od nas. Dziękujemy i do usłyszenia niebawem. Bo bunkrów nie ma, ale też jest. Będę myślał o tym dniu wstecznie, gdybym w słoiku mógł moment wieczkiem przykryć swoje przykre wiersze. Podaruję tylko tobie, tylko tobie są, więc weź je sobie schowaj. W wolnej chwili zobacz, ile radości mi sprawia twoja morda.